ko nang maalala ang mapagkunwari kong ligaya na ako'y naakit na umibig pa sa iba. Naging marupok ang puso ko, kaya ngayon ay nagdurusa. Ako kaya sa'yo ay may halaga pa? Kailangan pala kita, kailangan pala kita. Sa piling mo ng malayo, kalungkutan ang nadama. Sa'yo ay maipakilala na ikaw ang tunay at wakas kong pagsimula. Kailangan pala kita, kailangan pala kita. Sa piling mo ng malayo, kalungkutan ang nadama. Kaya ako sa puso ko'y tanging ikaw ang siyang mahal. Ayoko nang maalaala ang mapagkunwari kong ligaya nang ako'y naakit na umibig pa sa iba. Naging marupok ang puso ko, kaya ngayon ay nagdurusa. Ako kaya sa piling mo.